Ja, mens vi har spilt denne platen har vi fått vite at en av våre konkurrenter, Radio Akne, nærradion for kviserammede nordmenn, har lovet at alle som lytter på hele deres program uten å skru over til en konkurrerende stasjon, automatisk vil få tilsendt 1 kilo allergitestet konfekt. Men vi understreker at dette tilbudet bare gjaldt lyttere som har hørt på hele programmet til Radio Akne. Det med andre ord for sent allerede for dere som hører på oss. Men nå over til noe helt annet.